tell me there won't be more change. I'm feeling kind of seasick. Distance. You Bjørn Riis, Oslo, Norwegia, Airbag. Solowy album gitarzysty Airbag, Lullabies in a Car Crash. Z wielką radością będę do niego wracać, bo to, jeszcze raz to powtórzę, przepiękna płyta na takie jesienne, ale też za chwilę zimowe wieczory. I czas na polski akcent podczas dzisiejszego spotkania. Oto bowiem grupa Osada Wida wydała swój nowy album. I to już piąta studyjna płyta w karierze zespołu. I niespodzianką, ale przemiłą na tym albumie jest udział kwartetu smyczkowego w nagraniu kilku utworów. W sposób niezwykły uzupełniły, jakby wzbogaciły aranże tych właśnie nagrań, a cała płyta to taki bardzo duży, powiedziałbym, krok do przodu w kierunku wytyczonym przez płytę Particles, która ukazała się w 2013 roku. Ta nowa jest niezwykle dojrzała i widać, że zespół jakby odnalazł się dobrze w tym brzmieniu, jakie zaproponował na tym właśnie poprzednim albumie, i no, widzę świetlaną przyszłość. Jeżeli to tak dalej bardzo ładnie będzie się rozwijać, to naprawdę jeszcze wiele, wiele dobrego czeka nas od grupy Osada Wida. A i przy okazji, to pierwszy album, na którym grupa pojawia się w nowym składzie. W marcu bieżącego roku gitarzystę Bartka Bereskę zastąpił Jan Mitoraj i już on na tej płycie gra. Cztery nagrania z tego nowego albumu, albumu, który nazywa się The After Effect: Sky Full of Dreams, I'm Not Afraid, Restive Lull i No One Left to Blame. Czterokrotnie Osada Wida. Slipping through the fingers of one hand. What if we could try to wake us up? Let your spirit fly. Let him take you to the open sky. Don't forget that there's a different place. Let your spirit fly. Let him take you to the open sky. Don't forget that there's a different place. That can be your so easily, but still we must face it. surrounding me. I watch this grieve among the emptiness. It's not the way I live. Maybe we were born to comprehend violence, desire, ignorance. What we've got is not what we should keep. It breaks the last one chance. Sun is breaking through the clouds. Morning breeze will flash the empty vows. All what is not that what should be, but it's not the end of the line. Looking glass into a hidden world, open hearts will always keep us strong. The last we've got is more than we can give. That's the secret that we're hiding. We'll be right back. Osada Vida. Osada Vida, ich piąty studyjny album The After Effect. A teraz na zakończenie, no nie przesadzajmy, ale to już będzie ostatni zespół, jaki pojawi się podczas naszego dzisiejszego spotkania i nie ukrywam, będzie bardzo ostro. Będzie atak dźwięków prosto z Londynu, atak dźwięków, który można uznać za wypadkową twórczości Black Sabbath i Motorhead. Mnie przynajmniej tak kojarzy się muzyka tego właśnie zespołu, chociaż oni wśród swoich inspiracji wymieniają jeszcze i Thin Lizzy, Celtic Frost, i Danzig, i Black Flag, i Captain Beyond, Atomic Rooster, no nawet Led Zeppelin i Mountain. Któż to taki? A to londyńska formacja Orange Goblin, która właśnie wydała swój nowy album, płyta nazywa się Back from the Abyss i ukazuje się tuż po niezwykle ciepło przyjętej Eulogy for the Damned z 2012 roku, która to płyta, ta poprzednia, wyniosła zespół bardzo, bardzo wysoko w różnych rankingach, przyniosła im wielkie uznanie zarówno fanów, jak i krytyki. To też z pewnymi obawami przystępowali do nagrań do tego nowego albumu, ale obawy okazały się płonne, bo naprawdę udał im się ten nowy album i na pewno ugruntuje ich pozycję na międzynarodowej arenie wśród zespołów grających taką cięższą odmianę rocka. Zresztą pierwsze recenzje w Kerrangu, w Metal Hammerze, w Classic Rocku są no, wręcz entuzjastyczne. Malcolm Dome, bardzo znany dziennikarz Classic Rocka, nawet napisał, że Orange Goblin to jest absolutnie najlepszy metalowy zespół w tej chwili w Wielkiej Brytanii. No to posłuchajmy, czy te opinie są uzasadnione. Back from the Abyss, nowy album Orange Goblin i cztery nagrania: Übermensch, Into the Arms of Morpheus, Mythical Knives i The Abyss. Czterokrotnie Orange Goblin. Like the Lord of the Flies, I should have dropped the rope, drop down. direction. Take me to where I wanna be. Take me beyond the wall of sleep. Take me beyond the wall of sleep. No, don't deny me. Come, come, the storm behind my eyes. Oh Lord, don't fail to hypnotize. Into the night. song of the rain. Rising and falling, drinking and brawling, pray for their souls to be saved. At the heart of the sea. When a spirit can bleed, they fight for their lives with their mythical knives.